lottery, kids. Don't forget, October is bonus recruitment month. Earn a double bonus for reporting a family member. ICS, your entertainment and information network, reminds... Velkommen, mine damer og herrer, til endnu et podcast med de gnavende filmnørder. Det er vores 25. podcast, og vi har denne gang endnu en af de gode gamle klassikere på programmet. Mit navn er Morten Sikker, jeg er jeres vært i aften, og med mig har jeg mit hold af hårdt pumpede, stivudfyldte medværter, bestående af Gert Fireball Sørensen. God aften. God aften, og Niels Sub-Zero Hansen. God dag. God dag, og sidst men ikke mindst, Christoffer Bossor Abelgaard. It's showtime! Perfekt. Blev Sub-Zero ikke introduceret som Professor Sub-Zero i jeres version af den her? Jo. Okay. Det er Odd, var det ikke Odd Job fra Goldfinger? Eller lignende? Han ligner lidt. Ja. Han ligner han bare, eller? Ja. Er det ikke... Jeg tror Odd Job, han vil se nu ældre ud. Altså, der er jo 25 års forskel, siger vi. Ja. Jeg synes bare, han ligner ham. Du kan se, at James Bond, han bliver heller aldrig ældre, så det kan ikke... Nej. Ham, der spiller ham, kan jeg se, han hedder også professor i virkeligheden. Ja. Mm-hmm. Professor. Han var wrestler. Det er derfor. Godt. Hvad skal vi snakke om i aften? Gert, vil du ikke lige hurtigt fortælle os det? Vi skal snakke om The Running Man. I 2017 er verden gået helt af helvede til, og er blevet til en politistat i et eller andet omfang. Ben Richards, vores gode ven Arnold Schwarzenegger, er en helikopterpilot, der bliver uskyldigt dømt for en massakre på ubevæbnede børn og kvinder. Det lykkes ham at stikke af fra fængsel, men bliver kort tid efter fanget igen, og bliver meldt i, eller til, tv-showet The Running Man, som er det mest sete tv-program i hele verden. Det går ud på, at fanger af forskellige art bliver smidt ned i en bane, hvor de skal overleve i 3 timer mod diverse stalkers, eller afdankede wrestlere, som prøver at slå dem ihjel med diverse kiksede kostymer, såsom hockeyudstyr og strøm, eller ild for den sags skyld. Richards, han bliver så sat på hold med et par andre stukne fanger, som prøver at få fat i i nogle satellitter, så de kan fortælle folket, hvad det er, der i virkeligheden foregår, at de bliver løjet overfor. Og sammen med den unge smålækre dame, som skal være med i sådan en film, så prøver Richards at bekæmpe systemet indenfra. Mm. Og vinder til sidst. Nå, spoiler. Du vidste, spoiler. Spoiler. Spoiler. Det var det hele filmen. Ja. Det lyder sgu da godt. Det lyder fedt. Ja, altså det er lidt sådan en glad version af Hunger Games eller Battle Royale jo. Ja, det er faktisk det må man sige. Det her, det er jo... Hvad siger du? Nej, den er ikke så deprimerende. Man får ikke ondt i maven. Eller man får ikke dårlig samvittighed af at sidde og se den. Ja. Nej, det kan godt være. Det her, det er jo lavet over en bog af Stephen King eller Richard Bachman. Og hvad er hele ideen med ham, Niels, indtaget? Jamen, det var jo, fordi Stephen King har jo altid været lidt af det, jeg vil kalde en skrivekugle. Altså, han har altid været utrolig produktiv. Og dengang i 70'erne og 80'erne, der var han var mest produktiv, der havde han simpelthen så mange ting liggende, at han efterhånden overvejede over at udsende bøger under pseudonym. Det er der jo andre, der har gjort igennem årene også, så det prøvede Stephen King også, og fik endda sat et billede på af en anden person, som skulle forestille at være Richard Bachman. Okay. Og han nåede, og det var så noget med, at det var en forsikringsagent til Kings litterære agent, at der var på det der Dust Jacket, der skulle forestille ved Richard Bachman. Og han fik udsendt 4 bøger, inden at der var en klog bibliotekar, der fandt ud af, at Han kunne jo gå ind til Library of Congress og finde ud af, hvem der egentlig stod bag Richard Bachman, fordi der var sådan rimelig mange ting i bøgerne, der tydede på, at det kunne være Stephen King. Udover at han også skriver i en af bøgerne, at det er ligesom en Stephen King-roman, det her, altså. Okay. Så han var simpelthen inde og kigge, og fandt ud af, at i hvert fald to af bøgerne, de var krediteret til Stephen King. Så kontaktede han så Stephen Kings agent i hvert fald, og prøvede at finde ud af, om, hvad der lå til grund for det. Og Stephen King, han indvilligede så i et interview, og indrømte, at han var Richard Bachman. Og det var simpelthen for, at han ikke oversvømte markedet med Stephen King-romaner. Og for at se, om der var andet end King-navn, der kunne sælge. Og det, okay. Det kunne det sådan set godt. Ikke så meget som Richard, som Bachman solgte han ikke så meget som Stephen King. Men, men så da det så kom frem, at Richard Bachman var lige med Stephen King, så solgte Bachman-romanerne i hobetal. Okay. Så han lavede 4 romaner, inden at det kom frem, at det var ham, der Richard Bachman. Mm. Og så lavede han så Thinner, og det var så der omkring, det blev opdaget. Og så sidenhen, så er der så kommet 3 romaner ud, som er blevet fundet ved Richard Bachmans enke, at de skrev som på bøgerne. Okay. Og de er så kommet frem som Richard Bachman-romaner, efter at Stephen King har indrømt, det var ham, det var Bachman. Spændende. Og den seneste af dem, det er en, der hedder Blaze, der kom ud for 4-5 år siden, som faktisk er en ord, der er aller tidligste af Stephen King, som han faktisk skrev før Carrie, som okay. Han så har gennemarbejdet og så sendt ud som endnu en roman, der er fundet i Bachmans enkes arkiver. Okay. Spændende. Det er sgu da meget sjovt. Ja, og han har, ligesom han gør i alle hans andre romaner, Stephen King, så laver han referencer. Ja. Så der er faktisk i The Dark Tower-serien, der er der referencer til Richard Bachman også. Okay. Som man nu plejer. Og der er også i, hvad var det, jeg læste? Nu har jeg ikke selv set noget af serien, men i Sons of Anarchy, der er Stephen King faktisk med i, jeg ved ikke om han er med i flere afsnit, men han er med på et tidspunkt som en person, der hedder Bachman. Okay. Som faktisk er sådan et lidt aller, hvad her, det, Harvey Keitel i Pulp Fiction. Sådan en, der sørger for, at nogen at lige de kommer af vejen. Okay. Og det er så Stephen King, der spiller Bachman der i. Nå. Jamen jeg tænkte, vi kan komme ind på King og hans filmatiseringer senere, men det var lækkert nok lige, jeg har aldrig rigtig læst super meget af ham. Andet end The Mist og Cujo, tror jeg, har læst. Så det er ikke så meget, jeg kender til ham. Er der nogen af jer, der har læst bogen eller novellen, den her er lavet over? Nej. Nej. Nope. Nej, nope. Jeg har læsten. Okay. Men jeg kan så, vi kan jo så læse os til referater, at den slutter så no mere ondt end filmen, med at de faktisk dør alle sammen til sidst. inklusive Ben Richards. Okay. Og det her Stephen King jo meget med i starten af sin karriere, at hans romaner, de endte meget sort. Ja. Altså for eksempel i Cujo, der dør drengen til sidst. Ja. I banen, og det gør han så ikke i filmen. Ja. Og det går igen i rigtig mange af hans ting. Mm. Havde I set filmen før ellers? Ja. Ja. Var det godt gensyn? Husker den som dårlig, men den var da bedre, end jeg husker den til. Jeg synes egentlig, jeg kan huske, den var sådan meget underholdende, og det vil jeg sige, det var den egentlig også. Altså, den er lidt 80'er. Lidt. I og med de der tætsiddende trikoter, de har på der i glimtende farver. Og neonfarver og det hele. Ja, og hvad hedder det, alt grafik og sådan noget, det er sgu sådan lidt, ja. lidt kikset også. Men den er da egentlig meget underholdende. Ja. Altså, jeg havde jo også set den før, jeg husker den også som underholdende og god og sådan noget, men jeg synes bare, jeg synes det der sådan faldt lidt igennem for mig, da jeg så den igen, det var det her med, at det var ikke sådan, at manuskriptet er ikke så godt skrevet, forstået på den måde, at den måde, han slår dem ihjel på, virker sådan lidt tilfældig. Den der måde, han slår de her super hunters ihjel på, det er sådan lidt, når så ham der, den fede opera, så han Dynamo, der, han kører efter ham, og så bliver han bare ved med at køre efter ham, og så falder bilen over, fordi han ikke kan komme videre op ad den bakke der. Og altså, der er bare sådan flere eksempler på, hvor man sådan tænker, det er jo sjovt, ikke, fordi manuskriptet, altså udover det lavet, altså den her short story af Stephen King, så er den jo screenplayet lavet af D'Souza, som vi har snakket om før. som også har skrevet til Die Hard og Commando og Judge Dredd, for den sags skyld. Så, Street Fighter. Street Fighter. Som man har også instrueret. Oh, yeah. Yes. Men det er jo en mand, som godt kan finde ud af at skrive de her 80'er actionfilm. Mm. Jamen, altså, den fungerer også som 80'er actionfilm, men der, hvor jeg synes, at... det ved jeg ikke. Altså der, hvor jeg synes, Commando og sådan noget er bedre, det er, at den er, sådan, den er bedre udtænkt på en eller anden måde. Det virker sådan lidt... De har sådan tænkt, okay, vi skal vise Arnold, han er badass, men de er ikke sådan rigtig vist, at han er smartere end dem. Det er bare sådan, han er ikke engang heldigere end dem. Det er bare dem, der er enormt, enormt, enormt dumme. Altså, for eksempel der også, det var, han slår sig mod Sub-Zero, hvor han bare, lige pludselig kan han bare rive det der hegn over. Det er der åbenbart ingen, der har kunnet før. Altså, det er sådan lidt... Ja, men lad du mærke til i starten, da han var i fængsel. Han går rundt med sådan en jernbane... Ja, ja, ja, han er over... Jernbanesvælde der. Ja, hen over skulderen, ja. Ja, ja, hvis der er nogen, der kan, så er meget stærk, vil jeg lige sige. Ja, det er faktisk rigtig meget som Commando, ja. Hvis der er nogen, der kan, så er det Arnold, ikke? Han er også bare et halvt træ, han gik rundt med Commando. Ja, men det er lidt samme skud, faktisk. Eller det er lidt samme sådan... Altså, det ser lidt lige sådan ud. Det er bare den her jernstok. Det er sådan en eller anden... det ligner næsten sådan en togskin, eller sådan, han går rundt med på skulderen. Og han har også det der onde manbeard, selvfølgelig. Han har det der rigtig, rigtig onde skæg i starten, som jeg ikke tror rigtigt, han har i andre film. Har han det? Sådan en skæg der. Nej, men det klæder ham. Ja. Og så ryger han cigar, som han gør i næsten alle sine film. Ja, det gør han jo også i Last Action Hero i hvert fald. Og Predator, hvad gør han det mere i? Han så fyrer han lige, I will be back at på gang. Ja, ja. Only in reruns. Ja. Og det er sjovt, at han løber rundt med en... sådan en reklame-t-shirt fra noget, jeg tror, er hans egen gym eller sådan et eller andet. Ej, det der World Gym. World jeg ved gym. Ikke, om det er hans eget, men det er sådan et eller andet kendt 80'er bodybuilder-gym-type mærke. Der er jo også utrolig mange bodybuildere med i den her. Alle hans venner. Bodybuildere og wrestler, det er sådan set dem, der spiller hovedrollen. Ja. Det er sjovt, altså jeg husker ikke, hvad han hedder, Svend Ole Thorsen, til at være så meget med, som han var. Nej, jeg kan huske, at han havde en utrolig lam replik, som jeg ikke kunne huske, hvad var. Og jeg var da også nødt til at gå ind på IMDb, efter jeg havde set filmen, for at finde ud af, hvad det egentlig var, han sagde. Fordi jeg kunne ikke rigtig høre det. Som steroids. Ja, august. Og det var sikkert nok også en lille kram af sandhed i det, kunne man ikke lade være at tænke. Ja, ja, altså han får jo tidligere videre med de der steroider, de har gjort ham døv, altså. Jo, men det der er godt, det er jo faktisk... Jeg er helt sikker på, det er Arnold, der har fået den der med i, fordi... Det er jo den eneste linje, han har i hele filmen. Ja. Ja. Og hvis du skal dækkes ind under den der Actors Guild og sådan noget i USA, så skal du sige noget i en film, før du får sygesikringer. Jeg ved ikke hvad. Så det er helt, altså det er tydeligt, det er sådan noget, lige at blive en klasse. Men han har jo været med i utrolig mange Arnolds film, uden at sige noget også, altså. Altså, og ja, han stadigvæk står som... Warrior number one, eller sådan noget, altså han står i grundlisten, han er ikke bare stuntman. Han er også med i Conan, er han ikke? Jo. Ja. Men, her er han jo med som Svend, altså han er jo... Ja. Han hedder Svend, jeg vil gerne have haft, han lige har sagt, those who are about to die, salute you, men det gjorde han ikke. Nej. De smidt glad i etter. Det ved jeg ikke, jeg synes han var meget med, og jeg synes sådan set, han var ganske underholdende. Ja, det var en fin rolle han havde, altså, det var slet ikke. Han er sgu... Men det er lidt, det er også det, vi har. Han er godt nok en træt mand. Han er fæsende helvede til lige meget, hvad han helvede. Han passer han godt ind i rollen, synes nej, jeg. Altså. Ja, men det er sgu da kun, fordi han er den eneste. Han er den, der har det ringeste accent i hele den her film. Du har Arnold og hende der tøsepigen der, som begge to lyder, som om, at det virkelig er noget, de har fundet nede i Sydkolumbia, eller sådan et eller andet, de er nede og hente crack. Ja, de lige var nede og lave commander, så galt er det jo heller ikke. Så hvis vi har en reference til en, der overhovedet ikke kan snakke engelsk. Jeg tror, hun er hentet ned på Valverde. De er nok... Hun er en anden, hun er noget Miss Teen Universe, eller sådan et eller andet lort læst. Ja, jeg kunne ikke lade være at tænke, hun er også med i Predator 2, og der jeg synes bare, der har hun også den samme accent. Men der er hun så lidt mere badass, kan man så sige. Ja. Men... Ja... Hun er jo lidt samme type, type kvinde som hende, Rachel Chakotay i Total Recall. Altså, de minder utrolig meget om hinanden, de to. Jamen også hende i Predator. Nej, undskyld ikke Predator, hende i Commando. Jeg synes, hun var sådan lidt mere, okay, hun bliver lidt mere badass til sidst, men hun råber og skriger jo også bare i starten. Altså, hun er jo ikke lige nogen Ripley, vel? Nej. Men giv hende en Uzi, så ved hun godt, hvad hun skal bruge den til. Ja. Og et sprinklersystem. Ja. Men så det er jo egentlig utroligt med lige den scene der med, at de slet ikke har tænkt på, at selvom man gik rundt med alt det elektriske, der må der være nogle af de der kampe, der han har været med i Dynamo, at det har regnet, altså. Men, så, yeah, så ved jeg ikke, om der er en, der løber efter ham med en par ply, så. Ja, altså, det kan godt de, tænkes. De gjorde jo rigtig mange, eller så styrede de, jeg ved ikke, de styrede jo det hele. Men jeg tænkte også på, hvad hedder det, bare i starten, altså jeg synes egentlig også, det der slog mig, da jeg så filmen igen, det var også egentlig, hvor billig filmen ser ud, i forhold til, selv i forhold til Commando og, ja, og for eksempel Commando og ja, nogle af de andre 80'er film. Altså det der i starten, det ligner jo bare sådan et eller andet, det der fængsel, de er i, det ligner sådan et eller andet, det ved jeg ikke. Det minder mig om det der med de har de her detonatorer rundt om halsen, det minder mig om den film, der hedder Wedlock. Nogen der har set den? Rutger Hauer. Ja. Ja. Det er fuldstændig samme koncept, er det ikke det? Jo. Ah, ikke helt. Ej, der er de to, der er sat sammen. Men det er også deres hoveder, der springer i luften. Ja. Og, men de bruger, det også i Fortress og sådan noget. Ja. Er det ikke sådan en, er det ikke deres maver, der springer i luften i Fortress? Jo, det er jo, nej, de har en chip. Ja. Er det ikke i maven? Hvor fanden er den? Er det ikke? De har sådan et eller andet i maven, der springer i luften, ja, så maven svulmer sådan op. Det er også lige meget. Men de har også genbrugt det i, nu har jeg så ikke set det, men jeg læste det i med Battle Royale 2'eren. Der er det jo også noget med, at de arbejder i par. Altså, ja, de må ikke må komme væk fra hinanden, og hvis den ene dør, så dør den anden også. Det er jo også det, er det der med, at de har noget implanteret i sig, der kan slå dem hjem. Ja, det er også det der Wedlock titlen kommer fra, der med, at de er sådan bundet sammen. Ja. Men jeg kunne bare ikke lade være at tænke på den der Wedlock. Nej, altså, nej. Og jeg synes bare, altså, jamen også bare den der slåskamp og de der, man kan bare se de der masker, de render rundt med de der vagter, det er bare sådan nogle, det er lige meget sådan nogle malermasker, der er lige blevet malet sort. Ja, det, altså. Og så har vi en meget meget ringe exploding head effekt, altså. Nu så jeg lige Scanners her sidste weekend, og der er bare verdens fedeste eksploderende hoved i, så var det sådan lidt fesen den måde hovedet eksploderede den her, synes jeg. Men det er jo lidt sjovt, altså de prøver jo at portrættere det som, altså det med de masker, du siger, men også det hele, det er jo ude i fremtiden. Vi er jo 20 år ude i fremtiden, 30 år ude i fremtiden. Er vi det? 30, 20, 30 år ude i fremtiden, i forhold til dengang, den er optaget. Ja, jeg kommer an på, når den er. Ja. Den er lavet 87. Ja. Og jeg synes, på nogen måde, synes jeg, det fungerer rigtig godt. Jeg synes, det, altså, det er lavet billigt, fair nok, men man får sådan lidt en Blade Runner-stil, første gang de får vejen altså til byen der. Første gang vi ser det der oversigtsbillede, eller det der super total af det der område, de er i, der hvor alle de der hvor de hører til, og der hvor han prøver at få den der ting, han har om halsen, prøver at få den af og sådan noget. Ja. Det første gang vi ser et oversigtsbillede over det, så ligner det fuldstændig Blade Runner. Mm. Og selv den der tunnel, som han så kører ind i på bilen, Arnold, jeg tror faktisk, det er den samme tunnel, som der er med i Blade Runner. Det kunne jeg faktisk lade være at tænke, men det har ikke lige været en tjek, hvor den er skudt hen i forhold til Blade Runner. Nej. Den har den der meget karakteristiske tunnel med de der lys. Den er også brugt, jeg tror også den er brugt i Heat, den tunnel der. Men det kan også være, at der er en tunnel, der ligner den. Ja, det kan godt være. Men jeg synes, det fungerer, altså. Jeg synes ikke, det gør så meget med. Jeg sad også og tænkte over, at det var nogle underlige gasmasker, de løb rundt med de der fængselsvagt. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor, fordi der var ikke rigtig noget gas i nærheden. Men folk døde jo der. Det kunne man se, det var tydeligt, der var et eller andet helt galt. De stod jo og smed lige op i sådan en vogn. Åh, det er rigtigt, ja. Det er også en lidt koncentrationslejr over det. Det var sådan noget. Og det er jo også, altså, det er jo det eneste tidspunkt, man får en fornemmelse af, det er sådan et totalitær regime, som der står i starten, ikke? Ja. Altså, fordi hele vejen igennem, så tænker man, jamen, der er sgu da ikke noget, altså, der er jo ikke en skid forskel på det her, så ja, alt muligt andet, altså. Ja, de gjorde meget for at opbygge den her stemning også, mens vi ser dem flygt fra da vi ser det der Blade Runner scenarie, hører man i baggrunden den her propagandastemme sige, at nu det er dobbelt vi, eller det er et eller andet sjov sæson, så du får dobbelt bonuspoint for at melde nogen af din familie, og så kører det helt. Det er også ligesom om, der slutter det. Ja. Så er der ikke mere, så gør man ikke mere af det. Så siger man, nu har vi ligesom fortalt, at det her det er et meget, meget ondt sted, og folk stikker hinanden og sådan noget. Og så er det ligesom fastlagt, og så behøver vi overhovedet ikke tage det. Så når du sidder og ser det der talkshow, eller gameshow, han ender i, jamen, så sidder man og siger, at det her det kunne lige så godt være Big Brother, altså, hvor folk står og råber sig på gaden, ikke? Ja. Ja, bortset fra, at de dør i det her. Det har vi så ikke set nu heldigvis. Nej, nej. Det sjove er jo, at det er lavet over en et japansk gameshow, tror jeg det er. Det er inspireret fra et japansk gameshow fra 80'erne. der hed Trans-American Ultra Quiz, hvor det galt om at torturere deltagerne så meget som muligt, og jo længere du kan holde, jo mere vandt du. Havde de også det der crawling for dollars? Eller? Ja, det kunne godt være derfra. Det var da fedt. Crawling for dollars, det var fandme, jeg synes fandme, det var snyd, fordi så kom han lige derop til toppen, og så kommer der lige den der gas ud, altså så har man heller ikke nogen chance, vel? Nej. Det var rigged, det spil der. Og det er en dårlig reklame at gøre for det her. Deltag i det her spil, hvor du er sikker på at blive spist af en hund. Ja, eller i hvert fald blive bit, skambit. Men, ja. men jeg tænkte på, altså den er jo, på den måde, hvor den ligesom er, altså jeg vil give Gert ret i, at det der er et problem måske for filmen, det er det her med, at de får ikke rigtig etableret, hvor onde den her regering egentlig er. Fordi jo, vi får etableret i starten, de skyder på civilbefolkningen godt nok. Jo, men så igen det der med, vi skal have en at give skylden, jo. Ja. Hvis du tager sådan noget som hvad hedder det, i Syrien, jo. Altså, der skyder vi sgu på folk, og vi er sgu da ligeglade. Mm. Altså, i virkeligheden, så er dumme svin, de er dumme. Mm. Ja. Men her er det sådan ligesom, jamen, vi skal give nogen skylden for det. Løbende så har ham gameshow hosten telefonsamtaler med Justice Department, ja, ja. Entertainment Division, ja, ja. For at få udleveret de her fanger. Mm. Så der er løbende hints undervejs. Ja, ja, det er jo, altså det er jo, der bliver vist løbende, at der er en eller anden forbindelse mellem staten og så det her corporate TV-selskab, ikke? Og der er jo også, altså der hvor den så er en succesfilm, eller har til dels er en succes, eller hvad man kan sige, der hvor den til dels lykkes, det er det her med at etablere, mere opsummere alle de her tendenser, der var i tiden på det tidspunkt. Altså hele den her corporate America-tanke, og det, ligesom man ser i Robocop, altså at corporations, ja, de ejer det hele, og corporations, de er onde, de tænker kun på profit, og bla bla bla. Hele den her 80'er egoisme omkring fitness og bodybuilding og jogs, og alt det her med, at man skal alle sammen ligne en bodybuilder, og hele den her kynisme, der også er i 80'erne, i Reagans 80'er i hovedsagelig grad, der med, at enhver skal klare sig selv, og den stærkeste overlever, og bla bla bla bla. Mm. Sammenlagt med den her hele den her wrestling, det her World Wrestling Federation, det her med hvor vold bliver underholdning, og også noget af det første UFC faktisk i virkeligheden også, hvor vold også var underholdning jo på en eller anden måde, hvor man så vold på en ny måde, og hvor man prøvede nye ting af på tv, fordi der var en tendens i samfundet, i hvert fald i USA og resten af verden, til at ting eskalerede, og man hele tiden prøvede vildere og vildere ting. Jeg kan huske at læse et interview omkring dem, der har lavet noget af det første UFC. Og de overvejede, nogle af de første i UFC, hvordan de kunne få det ordnet. Altså, de overvejede alle mulige forskellige ting, men de overvejede blandt andet, at de kunne lave sådan en voldgrav uden omkring ringen, med nogle hajer i og sådan noget. Det er da fedt. Det gad jeg da godt se. Det blev det så heldigvis aldrig til noget. Altså, det har så også været meget mere, altså det er mere, altså det første i UFC er jo mere et freakshow end det er i dag, hvor det er meget mere blevet en sport, ikke? Hvor man måtte slå i skridtet og hive i håret og bide, og jeg ved ikke, hvad man måtte i starten. Men altså den opsummerer ligesom de her ting, som var i tiden meget, også det her med, altså hele den her kapitalistiske tanke, også det her med, at alting kan købes, og alle folk i virkeligheden er blodtørstige, og kun tænker på sig selv, og hele den her tanke med survival of the fittest, og sådan noget. Så den, ja, på den måde får den egentlig de ting meget godt med, synes jeg. Det lykkes. Men jeg synes, at jeg tror også, vi har snakket... Altså en af de ting, som... Altså jeg synes godt, man kan se det her som sådan en forløber for Total Recall, som vi har snakket om. Altså den har mange af de samme elementer i sig, hvor den bare gør det fuldt ud. Hvad mener du? Altså lige præcis alt det, du siger med 80'er-tankegangen, måden at den forhelger fitness-tanken, alt det med... Det har vi også Sharon Stone, der sidder og laver det fitness. Det med de store virksomheder, som styrer det hele. Vi har... et eller andet propagandaapparat, som prøver at styre din verden. Og der kan man se, at der er det jo til dels nok også instruktørens skyld, hvor ham, Paul Michael Glaser, som har instrueret den her, jeg kender ham i hvert fald ikke for andet. Men det er jo nok sådan... Verhoeven jo er mester i sådan noget her. Jamen, det er jo nok sådan en tendens, der er i tiden, som man sådan samler op på, eller i hvert fald en eller anden form for... jeg ved ikke, ånd eller zeitgeist, på en eller anden måde, som man ligesom opsummerer på en eller anden måde. Altså, der var jo nok noget om det på en eller anden måde. Hele den her corporation-tanke, ikke? Fordi at firmaerne blev større og større, og kom til at eje mere og mere. Og der var jo også i 80'erne, der var jo også sådan, altså der var jo også en, altså der var også mange, der ikke havde det godt i 80'erne, ikke? Altså så der var jo nogle jubierne, der havde det rigtig godt, og der var nogen, der havde det rigtig skidt, ikke? Og det der skel mellem dem, der havde det rigtig godt, og dem, der havde det rigtig skidt, det blev meget, meget tydeligt i 80'erne, og der var ligesom sådan en kynisme også i 80'erne. Og det ser man også i begge film, ja, når vi sammenligner de to, hvor vi havde de her, den slummen i Total Recall, hvor vi her også ser, at slummen, som er dem, som sidder og laver bets på de her, altså udenfor, vi ser alle dem uden for byen, der har de her store scoreboards, hvor de laver, eller spiller om, hvem der vinder det her, så har vi alle de mellemklassen, eller de rige, som er ind til selve gameshowet. Vi ser ikke så meget andet, men det er i hvert fald et skel af folkene, synes jeg. Det er jo ikke meget, altså jeg kunne ikke lade være at tænke på, det er jo ikke meget anderledes end Romeriet, hvor man havde Colosseum for at underholde pøblen, ikke? Og så alle de rige, de var jo også underholdt, men de vidste jo godt, at det bare var underholdning for pøblen, ikke? Og så beholdt de jo deres magt på den måde også, ikke? Altså det er jo fuldstændig det samme et eller andet sted, at man bruger underholdning til at pacificere pøblen med. Ja, det er også fair nok. Jamen det ser man jo også i dag, man ser jo i dag i masser af lande, og i blandt andet Mellemøsten, hvor... Fodbold. hvor nogle regeringer bruger for eksempel en lang, for eksempel Mohammed-krisen til at befolkningen kan få lov til at let off som steam, ikke? Og så er de i hvert fald ikke sure på, at de er undertrykt i den, så bliver de sure på en ekstern fjende i stedet for at være sure på dem, de egentlig burde være sure på, som er dem, der undertrykker dem i deres land. Opium for folket. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Det er rigtigt. Men for ligesom at vende tilbage til bare sådan med looket af filmen, altså jeg vil sige, at jeg kan bedre lide looket i The Running Man, end jeg kan lide i Hunger Games. Altså jeg synes, ja. The Hunger Games, det var så opskruet, og det var så falsk. Altså jeg kan godt lide det der sådan lidt brugte look, at den har den her, i forhold til det andet med de der åndssvære parrykker og kostymer og alt det lort, der var i den. Ja. Jamen det er rigtigt. Og jeg sad og tænkte rigtig meget over Hunger Games undervejs her i, og jeg synes det var heller ikke en film, jeg synes det var ikke en film, jeg synes var super. Men det er nok også fordi jeg har sådan en eller anden forkærlighed for de her dårlige gåseøjne, dårlige 80'er film. Fordi jeg synes bare det er fedt. Der er et eller andet fedt over at skurkene, de er så karikerede som de er. Og ekstreme, og det ved jeg ikke, det er bare... Det er også det, Hunger Games lider under, ikke? Og det er, at du har den her, hvor du har skurke i kæmpe store kostymer, der har man de der digitale hunde, der kommer op af jorden i Hunger Games. Ja. Og så har du det der med børn, som de godt vil slå på, som skal gøre den sådan meget... Og det er Battle Royale, ikke? Der er tog over der. Så du har to film, der gør begge dele bedre end lige netop Hunger Games. Det er lige præcis ved Hunger Games, der manglede jo det fra Battle Royale, hvor i Battle Royale var det børn, der kendte hinanden, der skulle slå hinanden ihjel, hvor i Hunger Games var det børn, som aldrig havde set hinanden før, og som i bund og grund kunne være ligeglade med hinanden. Hvor at det giver mig bare et eller andet, at det er ens klassekammerat, man står overfor. I Battle Royale er det jo klassen, der kommer ud, hvor man skal tage hendes klassekammerat og smadrer med en stegepande eller et eller andet, hvad de nu får i den task. Men man kan jo sige, altså en ting, der er sådan, altså det er jo to ting, altså det er jo det her med, at der er jo de her to forskellige måder at tilgå science fiction på. Der er jo det her worn down look, og så er der jo det her, alting er nyt og pænt og klinisk. Og det er sådan lidt, det er lidt de gamle Star Wars over for de nye Star Wars, for eksempel, der, hvor det er alting i de nye Star Wars, det ser helt nyt og pænt ud, hvor de gamle ser brugt og slidt ud, og det er sådan, hvad man kan lide. Og ligesom i Alien, der er det jo også sådan, alting er meget, meget slidt, hvor i Prometheus, der er alting sådan rimelig nyt. Nå, men... Jamen, det er rigtigt, og jeg synes, en film som den her, som skal være sådan lidt gritty, og det samme i Blade Runner, der har det også sådan, altså, vi har bare den her... Hvad siger du? Ja, der fungerer det også, det look, der den har. Og det er sådan en gritty film, der skal have, altså det er jo meningen, den skal have en dårlig stemning over de her folk, som synes, det er helt vildt fedt at slagte nogle folk, og lige så snart det er en af deres egen, jamen, så er de simpelthen ved at gå ned. Jo, men det der lidt mangler i den her, det er, at du ser kun overklassen. Altså, de siger, at du skal huske, at hvis du er et A-menneske og sådan noget, det er kun jer, der kan komme ind og model citizens og alt sådan noget pis der. Du ser ikke de undertrykte masser sådan rigtig, enten der hvor de står og bedder på et eller andet ude på en, på en parkeringsplads. Og du får, altså der får du alligevel ikke indtrykket af, at der er noget som helst sådan rent galt. Altså, altså de er fattige, men altså det var det jo rigtig mange, jo, der var jo, i 80'erne, jo, men, altså, men du hører det der med, at folk de slår sig om mad, og så ser du nogle meget, meget store pixels på en computerskærm. Og, og det var så det. Ja, det er rigtigt. Og, ja, han får ikke opbygget verden særlig godt. Nej, altså, den er sådan meget, den er meget endimensionel, synes jeg. Ja, det er meget, det er meget sådan en baggrund for at få lov til at lave den her historie med TV-showet. Altså, Altså de skulle have en eller anden undskyldning for at smide Arnold ind og slås med de her gutter. Man får ikke rigtig etableret, at de har det skidt på den måde. Altså man kan også sige en anden ting, som måske også præger de her 80'er film. Det er selvfølgelig den kolde krig også. Altså hele den her paranoia omkring, falder bomben i morgen, eller falder den ikke i morgen og sådan noget. Det giver jo også en eller anden form for kynisme selvfølgelig. Og det, det giver jo også hele den her os og dem retorik. Og det er også den, man ser her i. Altså det der med, der er de her hunters, det er os. Og så er der de her afskum, som er, de har mistet deres ret til at være borgere i USA. Så de skal, dem må vi gøre, hvad vi vil. Så den kan vi bare jagte og, og bruge til entertainment. Og det er, jo, altså, det er jo lidt det samme, man ser i Robocop også, hvor, hvor, hvor alle de kriminelle bare bliver skudt. De bliver ikke anholdt, vel? Altså det, den der kynisme igen. Som Judge Dredd. Ja, som så selvfølgelig er en satire, selvfølgelig, men alligevel hele den her kynisme, der ligger i tiden også, ikke? På grund af det her med, med hele den her også og dem, hvor verden virkelig var opdelt i en øst og en vest, ikke? Ja. Ja, så sparer det også penge på fængslerne. Ja. Ja, og så kan man jo kontrollere sin befolkning igen, altså kontrollere sin befolkning. Men var der andre ting på, at det her, det her gameshow, der var med i ham her gameverden, har det mindet om det der gameshow, der er med i Requiem for a Dream, det der Juice Bar Tappy, Juice Bar Tappy, Juice Bar Tappy. Den har jeg ikke set. Nej. Det kan jeg ikke huske. Nå. Den har jeg set, men det var ikke det, jeg husker fra Requiem for a Dream. Nej, okay. Ja, hvad husker du fra Requiem for a Dream? Det er, det er nok til den podcast. Er det et podcast efter klokken 12? Den er simpelthen så deprimerende, den film. Nej, det er fandme en ond film. Ja, jeg kunne have glade ting om den ellers. Jeg havde det fysisk dårligt sådan faktisk lidt tid efter. Men det rørte mig. Det er en fantastisk film, og det er en helt fantastisk måde, musikken er brugt der i, og kameraet er brugt der. Nå, det er en anden podcast. Men jeg synes bare, det der, det der gameshow, der var der i os, den måde verden var på, sådan, det mindte mig om den her. Ja, og det kan du så, ja, det vil jeg godt give dig ret i, Christoffer, det der også. Fordi der er hende den ældre dame med i The Running Man herhen, der virker meget opslugt af det. Det er hun også, Ellen Burstyn i Wreck-It Dream. Ja. Det er, altså, hendes fix på en eller anden måde. Og det er det jo også med en ældre dame i den her, altså. Ja. Også farven, så lige pludselig slår ham til, at Ben Richards, han skal vinde det hele. He's one mean motherfucker! Ja. Det er fedt. Ja, jeg blev lidt skræmt over at læse, at det rent faktisk var inspireret fra noget tilsvarende i Japan. Altså, de har mange sindssyge gameshows derovre, men jeg tænkte, det var godt nok lidt for vildt, at ikke lige det med at slå ihjel, men at det var... Det med at torturere hinanden, siger jo meget, man kan holde til og så tjene penge på den måde. Findes der egentlig ikke også sådan nogle programmer i dag? Altså sådan på TV3? Der er Paradise Hotel og... Der er jo Fristet. Ja, Fristet, der er jo TV3, også. Det er sådan lidt, her, enten så kan du få 1700 kroner, eller så kan du lade den her familie i Afrika, så kan de få deres børn i skole og få et nyt hus. Ja. Og jeg vil helst have de 17 kroner, ja. Og jeg så der en af de der formelæsaviser en anden dag, der var der, havde det været, jeg ved ikke om det var Fristet, der var et af de der åndssvage reality shows der, hvor der var en af, enten så gør du det her, eller også bliver hundvalpen skudt. Altså. we kill the puppy! Ja, altså. Ja, du så vidste ikke rigtigt alligevel, du vidste noget andet. Nej, det var også det, men det var det, at det var lige ved at nå ud på den, på det overdrev. Ja, men altså ham der har lavet Big Brother, ham der hollænderen, han har jo udtalt, at han mener nok, at der vil kunne være seere til et program, hvor man tog 8 personer med op at flyve, og så på et tidspunkt så crasher flyet, og så var der kun 7 faldskærmer, og så skulle de kæmpe om, hvem der ikke fik lov at overleve. Ja. Jamen selvfølgelig, der er folk, der sidder og ser Sommer i Sunny Beach for helvede. Det er altså også fedt. Jeg vil sige, vi har en i familien, der ser det der, og hver gang det kører, så får jeg lyst til at virkelig at grave min hjerne ud med den sløveste ske, vi overhovedet har i huset. Altså, det, er fordummende fjernsyn. Ja, Morten, er der ikke noget med, at du sætter og ser De Unge Møder på Netflix, synes jeg, jeg læste noget om? Nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. Det er tæt på. Så skal jeg løbe tør for Hellraiser-film inden da. Det må de Unge Møder eller Hellraiser, det er De Unge Møder eller Hellraiser. Jeg fandt ud af, at de har Hellraiser 1-9 på Netflix, så der er nok at gå i gang med. Inden De Unge Møder. Men et andet sted, hvor den også rammer plet, eller hvad man kan sige i forhold til det her med science fiction, hvor science fiction faktisk næsten aldrig bliver virkelighed, så det her med, at hun har, da hun kommer hjem, hende der latino-damen der, så er alting det er voice control. Hendes fjernsyn er voice control, hendes lys er voice control, hendes musik er voice control. Kaffe. Så det hele er, kaffen er voice control, ja. Plus, at vi flere steder i filmen ser fladskærme. Ser vi fladskærme, eller ser vi bare tv i vægen? Ja, det ligner i hvert fald noget, der ligner en fladskærm. Ja, altså, deres tv-programmer har de på små mærkelige disketter, og deres musik har de på kassettebånd. Ja. Ja. Jeg kan godt lide den scene der, hvor de lærte den falske slutning på showet. Med hvor Arnold han kæmper mod Jesse Ventura. Det var bare godt lavet. Ja, det synes jeg var en god idé, og det fungerede sådan set ret godt. Altså. Noget, jeg ikke rigtig fik fandt ud af her, vi får jo hentet, undskyld, på et tidspunkt, at hans bror, han er forsvundet, eller han er blevet... re-educated. Ja, lige præcis. Og ham, der bliver lavet om til Arnold, i den der maskine, han kunne godt minde lidt om ham, så jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det var meningen, at det skulle være hans bror, eller om det var... Ja. Det er måske overfortolket. Ligesom. Ja, det kan godt være, det er. Vi så jo aldrig hans ansigt. Jeg synes, det var lidt synd med den der scene, hvor man ser dem slås til sidst, at... Ja, vi aldrig ser Jesse Ventura. Altså. Ja, de ikke bygger den mere op, sådan at vi virkelig er i tvivl om, er han nu død? Altså, man kunne lave et eller andet med, hvor det så ud, som han blev fanget, og så... Men man så jo, de lavede det der mapping og alt det der, inden at vi så den der kamp, så vidt jeg husker. Vi ser jo Jesse Ventura, han vil som sådan gerne slås mod Arnold. Han gider bare ikke alt det her lir og gejl. Det der ekstra ovenpå, nej. Nej, og så ser vi, at de laver den her computergenererede kamp, og så ser vi ikke mere til Jesse Ventura, så er han bare væk. Ja, men man kunne jo have lavet det endnu mere sådan, hvor man troede, døde Arnold nu. Man kan godt have bygget det mere op. Det synes jeg egentlig var lidt synd, at de afslørede det inden, fordi det kunne være meget fedt, hvis man sådan troede, okay, altså sådan en fake slutning. Det synes jeg egentlig var meget fedt. En ting, apropos Jesse Ventura, når vi ser hende i tøsen der, som du lige snakker om, kom ind i sin lejlighed til sin fladskærm, så vi et lille klip, som jeg inde i mit indre forestiller mig dig, hver gang du kommer til træningen, Christoffer. Are you ready for pain? Are you ready for suffering? If the answer is yes, then you're ready for Captain Freedom's workout. Er det ikke sådan nogenlunde sådan, I har det til træning? Når jeg møder op til MMA, så siger det der lige inden vi sparer. Nej, det er det godt nok ikke, det må jeg nok sige. Men det minder, altså det igen, der samler de jo meget godt op på, både på det her WWF, som var kæmpestort her på det her tidspunkt, ikke? Og med de her, alle de her, hvor man lavede de her nærmest opsatte kampe, og hvor vold sådan virkelig bliver underholdning, fordi at der er det her teater, der kører. Det er faktisk meget fascinerende, ikke? Og det er også derfor, at Aronofsky har lavet en film om det her wrestlermiljø, hvor der kører det her teaterspil, samtidig med, at man sådan laver det her vold. Ikke? Og det er jo egentlig lidt den samler op på, sådan der, hvor de her hunters, de nærmest er sådan nogle, ja, de er nærmest superhelte. Ja, jamen det er rigtigt. Jeg har lidt klips her. Vi kan lige skal gå i gang med den. Der er en del. Ja, der er rigtig mange one-liners. I snakkede lidt om Arnolds super accent. I said the crowd is unarmed. There are lots of women and children down there. All they want is food, for God's sake. As you were, Richard. Proceed with plan Alpha. All rioters must be eliminated. The hell with you. I would not fire on helpless people. Abort missions. Give the people of Mars air. Ja, lige præcis. Come on, go again. Give these people air, go here again. Yeah. You got what you want, you asshole. Man bliver aldrig bedre. Altså, det... Ah, men jeg synes virkelig også lige der i den der scene, der var dialogen virkelig ringen, fordi det der med, han siger nøjagtigt, hvad der sker, ikke noget andet. I will not shoot on innocent people who are trying to get... I am not an animal. Who are trying to get food. En anden ting, som kun Arnold kan sige, det er det her. Ja, Og det var derfor, jeg synes, det var også gennemført den der computergenererede kamp, fordi der er nemlig også de lydeffekter med. Ja, og han siger... Ikke lydeffekter, men Arnold-effekter. Ja, jeg tror, den her film, det er dem, han siger det flest gange. Han siger det virkelig mange gange, den her film. Ah, Conan. Hvis du har set Conan, der er det nogen mere med. Ej, det er rigtigt, okay. Ja, okay. En anden ting, der... Det blev jeg lidt træt af, sådan efterhånden, som filmen løb frem, det er, at der er utroligt mange one-liners der i. Dårlige. Det kan du sgu ikke blive træt af. Det er sgu det, der er fedt. Jo, jamen, det er lidt sjovt, fordi vi så for ikke ret lang tid siden, Gert, der så vi... hvornår var det, var? Det kan jeg ikke huske. Vi så Lockout på et tidspunkt. Ja. Og der er sindssygt mange one-liners der i. Det er en film kun lavet af one-liners. Ja. Men det var, ja. Det var sjovt. Det var fedt. De var nye hver gang. Altså, det var ikke... Det ved jeg ikke. Her var det bare... Det var hver gang, der var et eller andet. Hver gang, der var en, der blev slået ihjel. Så kom der sådan en her. Here is Sub-Zero. Now, Plane Zero. Så kommer der... What happened to Baza? He had the split. Så kom der... What a hothead. Altså, de fortsætter bare. det er fedt. Det er sgu da mega godt, det der. Hvad med det der? Det var, han siger det der, I'm gonna make it my lifelong dream to hunt you down, so I can punch you in the stomach and rip out your spine, eller hvad han siger. Jamen det, ja, ja. Den er så... næsten for lang tid. Go ahead, do it. Shut down the deadline, or we all lose our heads. Altså, de fortsætter bare. Ja. Det er fedt. Det var lidt, lidt sjov casting, der var i den også, med de to fra den der Resistance Movement. At ja. Det var sådan set, det var to musikere. Det var Mick Fleetwood. Ja. Trommeslageren fra Fleetwood Mac, og Dweezil Zappa, Frank Zappas søn. Altså. Og men han er jo så skuespiller. Ja, ja. Men det kan man så ikke lige fra, men jeg tror ikke, Mick Fleetwood har været med ret meget andet. Altså. Nej. Men, nej, han har kun lavet få ting. Ja. Men det, der er mærkeligt med det der one-liners, kan man sige. Hvorfor fatter Arnold ikke alle de her one-liners? Det giver jo bare godt tv. Så længe han bliver ved med at deliver one-liners, så er det jo godt tv. Så det er fordi, tjener han jo penge til. Film, Christian. Så længe han kan. Hvor meget tror jeg, han får for at sige den her? Den skal bare med. Ja, det står i hans kontrakt, tror jeg. Jo, det er jeres hold on TV. Han er jo begyndt at lave film igen. Vi har jo snakket om ham et par gange før. Jeg tror ikke, vi snakkede om sidste gang. Han er jo blevet lidt mere aktiv inden for... Ja, nu er han ikke The Governator med. Nej, jeg tror heller ikke, han var sidste gang, vi snakkede. Governator af California. Men det kommer det jo... Jesse Ventura var jo også inden for politik. Ja, var han ikke også senator eller sådan et eller andet? Jo, det var også en rimelig... En eller anden... Captain Freedom som senator. Ja, det er jo perfekt. Han er jo snart aktuel med The Last Stand, og jeg ved ikke, nu har jeg ikke set Expendables 2 endnu, jeg ved ikke lige, hvor meget han er med deri. Han er mere med, end han var i den første. Men The Last Stand, der spiller han, der er han tilbage til at være hovedrollen i filmen. Mm. Hvad er jeres tanke om Schwarzenegger og film? Det ser pisse dårligt ud. Det synes jeg også. Ja, altså, også bare plakaten, det hele ved den film, og det stinker bare til høje himmel. Ja. Og det er sådan lidt, altså, Arnold, han, jeg har sådan lidt med ham, ligesom jeg har med, hvad hedder han, Burt Reynolds, ja, som var, han lavede nogle fede film i 70'erne, og halvvejs op igennem 80'erne. Og så var der ligesom ikke en skid med ham. Og så kommer han tilbage og laver Boogie Nights. Hvor man egentlig tænker, han er sgu da egentlig okay. Det er sgu da fedt nok, det her. Og så de næste 10 film, og det er ham som actionhelt igen. Og manden er bare en million år gammel, og har fået så meget plastikkirurgi, at hele hans ansigt, det sidder om i nakken på ham. Ja. Lige med Burt Reynolds var det jo så også, fordi han sådan saboterede sin egen karriere efter Boogie Nights. Han havde jo lavet Boogie Nights. Han synes jo, det var en elendig film, og han kunne slet ikke forstå, og at der er nogen, der synes, han spillede godt i den. Så han har jo nok i hvert fald ødelagt rimelig meget. Han har selv været ud om det. Det er der ikke nogen, der siger. Ja. Ja. Men det her med at gå tilbage og lave det, man lavede i 80'erne. Ja. Altså, ja. Han er jo blevet gammel for helvede. Ja. Men, og det er jo lidt det, de tager pis på i Expendables. Jo. Ja, men prøv at se... På samme tid, som jeg hørte om The Last Stand, der så jeg også en trailer til Stallones Bullet in the Head. Den ser fandme ringe ud. Den synes jeg så til gengæld ser... Det ser fedt ud. Det kan jeg godt Det kunne jeg godt forestille mig. Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Nej, jeg synes, den ser frygtelig ud. Altså, jeg så den første trailer til den her The Last Stand. Der synes jeg faktisk, det så meget fed ud. Altså, jeg tænker sådan lidt, jeg giver ham i hvert fald lige the benefit of doubt. Altså, hvis der er en, der kan kigge noget af sig og fyre nogle one-liners af, så er det Arnold. Og så længe han gør det, så er det fint. Men det kan godt være, at han er blevet for gammel. Det skal jeg ikke. Men jeg skal ind og se Lars Dan, og så må vi se. Og hvis det er helt af helvede til, så kan man jo håbe på, at han holder op. Det gør han jo så ikke, ser det ud til. Nej, han har da i hvert fald fem film mere planer. Der kommer en ny Conan, ikke? Og der kommer ja, en ny, King Conan. Og der kommer den der nye, den der, hvad den, den der 10 små cyklister der, hvor de bliver slået ihjel, hvad den hedder? Ten. Ten. Ja, og hvad hedder det? Hvad kommer der mere? Kommer en ny Terminator måske også, gør der ikke det? Det er der i hvert fald også rygter om. Der er ikke noget, på IMDb er der ikke noget... Nej. Er der ikke, også den der The Tomb på vej også? The Tomb, ja, den kommer næste år. Faktisk er Lasse Halmstrøm, det er også lidt interessant. Okay. Er det ikke ham med æblemost relevant? Jo. Det er lidt sjovt, han lavede... Er det ikke ham? Michael. Lasse eller... Michael Hafstrøm, det er ham med Ondskab. Det må være ham, der lavede den. Jeg tror ikke, Lasse Hallström laver en Arnold-film. Altså. Nej, det er nemlig også det. Det her, det er både Arnold og hvad Stallone. Hedder, Stallone. Ja. Ja, det bliver... Det er Michael Hafstrøm. Ja, okay. Det er ham, der laver 14:08 også. Ja, okay. Ja. Okay. Jeg... Det er nogen Stephen King. Han har lavet Ondskab. Den er sgu da fed. Ja. Og det kunne vi være enige om. No. Men i forhold til den her også, hvad hedder det, en trope, jeg er rigtig træt af. Mm. Nu skal vi lige se, om jeg kan finde den. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Nu skal vi lige... Auga! Nå, vi kan få den her. Det var fra sidste gang. Ja, okay. Jeg tager den. Du kan også få den her. Ja... Du har ikke en for dem her? Nej, men du kan få musikken til Terminator i baggrunden. Kom så. I'll take it. Der er på et tidspunkt, når de slår sig, så slår de ud efter hinanden, og så blokerer de hinandens slag. Det gør de, så de blokerer hinanden tid. Og så blokerer de, og så på et tidspunkt, så er der en, der griber rundt om armen, tager over armen, griber armen, og så smadrer han bare den anden. Det er altså ikke lige noget man ser så tit i. Det var noget man kunne i 80'erne, men det er nogle af de der glemte moves. Ja. Yes. Det er ret svært at gribe en arm, der slår ud efter dig, og så holde den. Samtidig med, at hvis du gør det, så kommer han tættere på dig, så han er nemmere ved at tage ned eller. Men lad nu det ligge. Det synes jeg bare er et irriterende trope. Yes. Andre skuespillere, der var påtænkt til rollen, var Dolph Lundgren. Det kunne også have været fedt. Det kunne have været fedt, ja. Christopher Reeve. Han kan jo snakke engelsk. Christopher Reeve. Ja. Jeg tror, det var før uheld. Det var 10 år senere, jo. Ja. Havde han passet ind i rollen? Det har nok været sådan lidt mere everyman-agtigt. Altså, det var hverken Dolph Lundgren eller Schwarzenegger overarm ligesom af Christopher Reeve hernede. I Superman 2, når han mister kræfterne og tager tilbage og smadrer. Ja. Så var Patrick Swayze. Det kunne også have været fedt. Så havde det været lidt mere dans og lidt mere, lidt mere sex. Han havde helt sikkert sunget en sang for os. Nobody put Sven in the corner. Ja. Og Don Johnson. Don Johnson sagde nej for at lave Miami Vice. Mm. Det var måske godt nok. Den her... jeg ved ikke rigtig. Nej. Nå. Vi... Vidste I godt, det er selvfølgelig vidste det, at Paula Abdul, hun har koreograferet dansescenerne der i. Det ligner også noget Paula Abdul. Jeg gør det ikke det. Jeg sad og tænkte det, da jeg så den. Var det ikke også Paula Abdul i Coming to America? Jo, det var det også. Ja, det var også sådan noget afrikansk dans, de havde der i. Jeg sad faktisk og tænkte på Coming to America, da jeg så den. Ja. Men det fungerede faktisk meget fedt, fordi den der dans var lavet sådan, der var sådan en krydsklip imellem det og så, eller hvad hedder det, parallelklipning mellem det og så det der studie, det sad udenfor, og så det fungerede egentlig som sådan en intro til det her program, så det var sådan lidt meta, det synes jeg egentlig var meget fedt. Ja. Altså det var ligesom, at vi så programmet egentlig, der startede. Det fungerede egentlig meget godt, synes jeg. En anden trope, man lige kan tage fat i. Nu skal jeg lige finde et eller andet. Skal du prøve lige at finde trope-hornet. Du kan få, du får den her. Okay, det er ballbusters. Ja. Og der er mange ballbusters i den her. Så lige tag fat i kuglerne, og så kan man lige høre lyden. Og så drejer han lige rundt. Ja, og ja, der har med Dynamo, han får der også nogle af en ballbuster i slutningen også, altså. Ja, Bosser bliver skåret, får skåret dem af. Ja, ja. Der er ingen, der er ingen. Det er så fedt, hans stemme, den ændrer sig. Ja. Ja. Det er faktisk ret sjovt. Det der lille skrig, han kom med. Åh! Det er sidst, det er fantastisk. Ja. Fordi han er fandme crazy, ham der er boss, og han er den eneste, der sådan rigtig er skræmmende i, synes jeg, fordi han er bare fuldstændig, han ser fuldstændig vanvittig ud, og så har han bare en kæmpe stor motorsav i hånden. Og hans øjne, han slår ind i fansene ned. Ja, ja. Og han ligger bare, ja, he touched me. Boss, touch me. Bench press en motorcykel, ja. Ja, han har også sindssyge øjne deri, han har et eller andet kontaktlinse. Han minder faktisk lidt om ham, den store fra Over the Top, den der Stallone-film. Ham er han lægger armen med i hen imod slutningen, hans nemesis i den. Okay. Han er lidt samme størrelse, men det er ikke samme skuespiller, hvis. Okay, han har lidt samme øjne også, faktisk. Han har også de der sådan stigende, crazy øjne der. Jeg synes fandme, jeg tænker, okay, han er skræmmende, ham der med motorsaven. Han er den eneste, der sådan virkelig skræmmer, fordi han er crazy. Fuck, han er crazy, tænker jeg bare. Ja. Så, men... Modsat sådan en småfed gut i underbukser, der løber rundt med julelys på kroppen. Ja, han er ikke sådan rigtig uhyggelig. Jeg. Nej. Christmas tree. Så var der den her reference, den ved jeg ikke, om I fangede. 6 minutes. Begin satellite coding sequence. Load up link code into transponder grid. Shunt power the main circuits. And Mr. Spock, you have the comm. Who's Mr. Spock? Det gør mig glad inden I at høre sådan noget. At de ikke ved, om det er ude i fremtiden. Åh, nej. Bare sådan en lille reference til Star Trek. Det kan jeg godt lide. De har glemt det. De har glemt, der er ikke nogen reruns af Star Trek i fremtiden. Nej, i 2017, der må være et eller andet... Der er det over. Der er det ikke Syndicate mere. Der. Det er også en enormt mere... Sådan, i hvert fald Roddenberrys oprindelige vision var jo enormt mere positiv end den her, altså. Og nu overtager Roddenberrys søn vel også lidt, så han kan jo godt være lidt fucked up. Ja, okay. Der var faktisk en af de her one-liners i, eller der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det var faktisk meget sjovt. Det er der, hvor hun siger det der, hvor hun står i bussen og siger, I'm gonna throw up. Og så siger Arnold, jeg har den. I have it. I'm warning you, I get sick. Air sick, car sick. I'm gonna throw up all over you. Go ahead. Won't show on this shirt. Det minder faktisk lidt den der skjort, han er på i Commando også. Jeg ved ikke, om de har brugt den sammen. Det er rigtigt. Det er også fedt der, hvor han stikker blyanten i ryggen på ham der. Det ved jeg ikke, om du også har den. Det kunne jeg huske. Der begyndte jeg at sidde og grine før tid, og så Helle kiggede over på mig. Du kan godt huske, hvad der sker nu. Ja, det kan jeg godt. Også der, hvor de fortæller om hende der, hans kvindelige medløber, eller hvad hun er. Der hvor hun siger, at sometimes he had 2 to 3 different sexual relationships in one year. Det er der, de skal prøve at retfærdiggøre, hvorfor hun skal smides derned. At hun har været en floozy. Hun har simpelthen været om sig med op til for helvede, man. to-tre altså, mænd om året. Men det siger jo også lidt om samfundet. Og hun har snydt i skolen også. Mm. Ja, hun har snydt på nogle eksamener. Det er meget fedt. Nå, jo, men showet er også sponsoreret af motorsaver og flammekaster, og jeg ved fandme ikke hvad. Og cola. Og Adidas. Ja. Der var et Adidas-logo på hans dragt. Ja, det er ret fedt, faktisk. Synes ja, det står der på alle dragterne. Det synes jeg var meget fedt, for de snakker også om, det er en sport og sådan noget. Det synes jeg egentlig også er meget fedt. Ja. Det Nå, vi... jeg synes godt lige, vi kan komme tilbage til Stephen King. Har du ikke den der lift i see you eat that contract? Nu skal vi lige se. Jeg har rigtig mange. Det er smertens bedste. Jeg tror ikke. Nej. Det var bare sådan en af de der Arnold insults, som jeg bare kan huske for den der. Det er den der I live to see you eat that contract, so I can jam it into your goddamn spine. Nå ja. Nej. Nå, Stephen King, han har jo lavet mange, eller skrevet meget, og der er mange af hans bøger og noveller, der er blevet filmatiseret. Hvad, har I nogle favoritter? Nogle, I synes, er lavet godt, nogle, der er lavet rigtig dårligt? Hvad er jeres holdning hertil? Altså, gode film, så er det en verden udenfor. Ja. Den der vel næsten ikke nogen, der kan sige noget dårligt, altså, er en dårlig film. Udover man har set den for mig der. Ja, ja. Og så er der, så er der bare lavet så ufattelig mange dårlige, virkelig, virkelig dårlige Stephen King-filmer. Og jeg tror, jeg har set dem alle sammen, mere eller mindre. Altså, jeg tror fandme næsten, de ringer alle sammen. Ah! Jo, det er fandme ikke meget galt. Der er et rigtigt svar til hele den her debat, og det er The Shining. Ja, det er det så ikke alligevel. Ja. For den har ikke ret meget med Stephen King at gøre. Det er... Nej, men det er fandme en fed film. Det er jo... ja, slet, det er slet ikke det, men den hedder... Det er jo Stanley Kubrick's The Shining. Det er ikke Stephen King's The Shining, altså. Nej. Ah, men den er baseret på hans... Ja. Løs baseret. Based on true stories. Pet Cemetery. Altså, den er bestemt bedre end Stephen King's egen version af den. Oh. Hvad med Green Mile? Den synes jeg ikke var særlig god. Mm. Den er lang, men den er... Jeg synes, jeg kan godt lide den, altså. It kunne jeg også meget godt lide. It kunne jeg meget godt lide. Den er ikke en tv-serie. Nå, ja, to del film. Jo, det kan godt være en miniserie. Jeg kan godt huske, den... Jo, det kan sgu være, det er længe siden, jeg så den. Stand by Me, er det ikke også en Stephen King? Jo, den er også udmærket. Misery. The Stand har jeg aldrig set, eller læst. Pisse dårlig. Den er sindssygt ringe. Fuck, hvor er den dårlig. Men skulle bogen ikke være rigtig god? Jeg husker på video, og den er 6 timer lang, eller sådan et eller andet, og den er simpelthen så ringe, og så springer de hele lort i luften sidst med en atombombe. Nu, jeg har ikke. Jeg kan huske, jeg sad bare og tænkte, det må da blive bedre lige om lidt, fordi den er jo så lang, og alle siger, den er så god, og sådan noget. Og så var de 6 timer gået, og det blev bare ikke bedre. Men skulle bogen ikke være rigtig god? Den er jo så også utrolig lang, altså den kan jo ikke koges ned, ikke engang 6 timer, altså. Eller sådan et eller andet. De er ved at lave et remake af den, kunne jeg se. Der er nogen, der prøver at filmatisere den igen. Okay. Ja. Så man prøver igen. Jeg tror, Keanu Reeves har været involveret og sådan noget. I hvert fald i TV. Nej. Stand. Jeg mener, det er Keanu Reeves. Ej, det går jeg husker forkert. Nå, Niels. Du har været Jeg har lidt en svaghed for nogle af de der tidlige Stephen King-filmatiseringer, dem på starten af 80'erne. Altså Christine og, hvad hedder den, Cujo og Silver Bullet og sådan nogle der. Maximum dem, Overdrive. Nej, det var vist senere. Den. Men er også de der to antologifilmer, der blev lavet nogenlunde samtidig. Cat's Eye med Drew Barrymore. Og Creepshow, som var sådan en blanding af Stephen King og de gamle DC-comics. Ja, altså, det var de faktisk meget godt. Der er også Carrie. Ja, Carrie og Misery og Carrie Firestarter har bare aldrig, jeg synes... The Dead Zone, ja. Men jeg synes bare, de er så daterede alle sammen. Carrie har aldrig rigtig fanget mig. Carrie er mig, det der med split screen. Det er mig, der 70-agtig, men jeg synes... Carrie, det er Palmers. Det er en af hans mesterværker, synes jeg. Det synes jeg især slutningen er fuldstændig... Jeg blev chokket første gang i slutningen, men det ved jeg ikke. Der er en grund til, at Tarantino har brugt det så meget i Kill Bill. Jeg så mere Firestarter, dengang jeg var ung, end jeg så Carrie. Jeg havde begge to på VHS, eller mine forældre havde. Jeg kan huske, jeg så Firestarter mere, fordi det ved jeg ikke, den var ikke helt så deprimerende. Jeg tror, det er den, jeg har set flest af de der Stephen King. Og så selvfølgelig The Shining. Yeah. Jeg har ikke set The Shining, den der Shining, han selv lavede. Den har jeg så ikke set. Den skulle være tættere på bogen. Men dårlig. Ja, det tror jeg. Altså, det kan jo ikke blive bedre end Kubrick. Nej, det må man sige. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så det er jo sådan et vanvittigt projekt at gå i gang med. Hvad synes I om The Mist? Den er god som bog. Ja, det synes jeg også. Og sådan... helt vildt dårlig som film. Så jeg synes, det var mega fedt. Jeg synes bare, vi skal stoppe snakken der, og så sige, Mist er helt vildt dårlig som film. Det er vores konklusion. jeg har ikke læst bogen, som sagt. Jeg synes, filmen var rigtig fed. Det er jo ikke en bog, det er en novelle. Og der er jo ikke ret meget forskel på de to ting, ud over de sidste 5 minutter af filmen. Altså. Ja, bogen slutter lige 2 minutter før. Og det er der, Morten, han virkelig synes, at den knækker. Jeg synes, den slutning er så fed. Jeg kan ikke lide den. Stephen King har også været ude at sige, at han synes, slutningen var bedre i filmen, end den var i hans novelle. Han forstår ikke noget. Jeg har ikke noget imod onde slutninger, jeg har noget imod dumme slutninger, og det er slutningen til The Mist. Nej. Det er jo en evig diskussion. Nu skal vi lige... Spoiler, hvis du kan se Mist, så skal du nok lige lukke ørerne de næste 2 minutter. Ja, så skal man lukke ørerne. Men jeg synes, det er dumt. Det er nok også, fordi man har en familie, dermed ikke sagt, I ikke... har, og andre folk ikke har, men jeg vil aldrig skyde min familie, før jeg kunne se en trussel. Aldrig skyde min familie, men han skyder hele sin familie, før han kan se truslen. Han kan høre dem, Men han kan ikke se noget. Men det skal jo ses i den sammenhæng, at han har mistet hele sin tro på noget som helst. Altså, han er så desperat, og han er så langt ude, og han er så psykologisk presset på det tidspunkt. Det ved jeg godt. Han tænker, jeg skal ikke... Ja, han har set alle de der mennesker blive taget af tog. Jeg har set, hvad der sker med dem, ja. Og de der crazy væsener og sådan. Han tror jo nemt til sidst på, at det er Guds straf af os, ikke? Så han tænker, okay, det er en skæbne, som ikke skal overgå min familie. Så ud af barmhjertighed, så slår jeg dem ihjel. Og det er fair nok. Og jeg synes også, det fungerer i bogen. Jeg synes bare ikke, det fungerer i filmen. I bogen, den slutter jo meget, meget åbent, altså. Ja. De bare kører ud af vejen, set. De fortsætter bare ud af i Amerika, og så ser de, hvad der sker derefter. Ja, den slutter ikke med, at de kører ud af, og så kører de op mod The Overlook Hotel. Og så nej, ikke den version, jeg har læst. Men har I set den sort-hvide version af den? Nej. Som jo faktisk er Frank Darabonts foretrukne. Han ville have lavet den i sort-hvid. Og så på Blu-ray og på DVD, der kan man se begge versioner. Jamen, jeg har også kun set farveversionen. Den fungerer faktisk rigtig godt, fordi den er sådan... Jamen, altså, ja, den er i sort-hvid, og der er ikke, det er det, der er forskellen. Okay, nej, jeg ved godt, det kan give et andet feel, men det er mere... Det gør bare det, at det har det der 50'er monsterfilms look der, altså... Det tror jeg måske også, fordi jeg var også rigtig træt af den måde, monsterne blev portrætteret i filmen. Jeg synes, de virkede for... Altså, det var med vilje, de var lidt kunstigt lavet, og det er fint nok. Jeg synes bare, at de var lidt for... Ej, de var lidt for computer, især de der fangarme. Tentakler, dem kunne jeg ikke... Det rev mig også helt ud af det hele. Så, nå. Men ja. Det der med Stephen King, det er, han har lavet ufattig mange... Altså, han har lavet ufattig mange film over hans sager, altså... Mm-hmm. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja. Jeg så, og meget af det er fanden fuck med noget lort der. Det kan jo ikke rigtig undgås, altså. Er det ikke han er ved at lave en, er der ikke skrevet en Shining 2, som der er ved at blive filmatiseret også? Hvad hedder den? 1 2 3 4 5 6. Dr. Death, ja, hvor det handler om Danny er blevet voksen, ikke? Jo. Here's Danny. Ifølge IMDb så har han 13 film eller tv-serier i gang til de næste 2 år. Ja. Men, ja, altså nu... det er fuldstændig. Han er jo Peter North af manuskriptforfattere, det er han. Jamen, er han i gang med manuskriptet til så mange, eller er det bare hans ting, der er i gang med at blive lavet? Det er hans ting, der er i gang med at blive lavet om til. Ja, okay. Altså. Jeg vil godt se Stephen King med Jameson. Det virker noget måde. Hvad siger du? Jeg siger, jeg vil godt se en Stephen King-film med Jenna Jameson i en af hovedrollene. Ja. Hvis der er nogen, der skal prøve det sjovt, så gør det så ind og IMDb Peter North. Ja. Fordi IMDb er ikke lavet til at have så mange titler, som han har været med i. Han har så været i gang siden midten af 70'erne, jo nærmest. Det er men cool. det er et tidsspur. Men det er sjovt, er Stephen Kings bøger så meget bedre end filmene, eller er det... Det er det. Fordi nu har jeg ikke læst så meget, men jeg har senest været i gang med at læse Dark Tower-serien, og hold kæft, han er på nogle hårde stoffer, mens han har skrevet det. Det var han også dengang. Det er jo, altså, der er nogle af de bøger, han har skrevet i midten af 80'erne, og Maximum Overdrive, som han instruerede, han ikke kan huske, han har lavet. Han kan ikke huske. Også en Maximum film. Overdrive er også noget af det værste nogensinde, det er det. Okay. Ja. Jeg vil så sige, nu sidder jeg og ser lidt i, hvad han lavede. Altså, den der 1408 er jo faktisk meget god. Den også har jeg ikke set endnu. Den er faktisk meget underholdende. Han lavede jo også romanen The Tommyknockers. Ja. Jeg mener, det var den, at han har sagt, den kan han overhovedet ikke huske, han har skrevet. Det er satme også en dårlig film, The Tommy. Han har været så langt ude på stoffer på et tidspunkt, at han producerer stadigvæk, som han gjorde førhen og senere hen, men han var bare væk på det tidspunkt der. Men altså, jeg vil så sige, det er forskellen på Stephen Kings romaner og filmen, det er, at romanerne, der er så meget, at der foregår i hovederne på folk. Ja. Som de jo selvfølgelig ikke kan få med i filmen. Nej, lige præcis, og det er det, der er svært at få med. Og også alle de der referencer, han har til andre karakterer i andre bøger, fordi det gør han rigtig meget i. Ja. Men der er altså også, han har skrevet så meget, at der er altså også mange af hans bøger, der er pissekedelige. Altså, jeg er meget stor fan af hans noveller, hans short stories, fordi jeg synes, han er fantastisk til at... Altså, han kan sprede sig på bøger på godt og vel 1000 sider, men han kan også koge en historie ned til under 10 sider, og så er man virkelig får en hel verden med i løbet af de 10 sider der. det han er en af de bedste nogensinde til at lave short stories. Altså, ja. Hvis man ser bort fra de store litterære kæmper som Hemingway og sådan nogle der, men altså Stephen King, han kan virkelig, han kan altså formulere sig på det, jeg ikke kan finde ud af lige nu, formulere sig på kort tid, og så få det hele frem, altså. Ja. Jeg siger sådan som Philip K. Dick er også ret fantastisk til at skrive short stories, så bare lige for at lige skyde den ind. Men jeg synes egentlig, jeg tror, jeg har det sådan lidt med King. Altså det, jeg har prøvet at læse, jeg tror faktisk aldrig, jeg kom igennem nogle af hans bøger sådan rigtigt. Fordi han har aldrig rigtig fanget mig. Altså jeg har ikke rigtig, what's the hype about? Jeg har ikke rigtig forstået det. Og sådan har jeg det måske også en lille bitte smule med hans film. Jeg har bare meget lyst til at læse hans bøger, især nogle af dem som folk, fordi jeg godt lide gys og sådan noget, og han har jo lavet rigtig mange... Jo, men hans bedste film er jo ikke Gyserne. Nej, han altså, det er jo Stand By Me og sådan noget også jo. Jamen, It og The Stand og sådan nok en gys, men også Thinner og hvad fanden han hedder, den der med... ham købmanden, butikken, hvad fanden han hedder? Needful Things. Ja, lige præcis. The Gears Butik. Ja. Han er fandme også ringe. Men altså, hvis man skulle starte sted med Stephen King, sådan meget apropos Richard Bachman, altså han blev jo selv inspireret til at skrive en roman på grund af Richard Bachman. Han lavede jo, hvad hedder det, The Dark Half, Mørkets Halvdel, hovedpersonen i den, han begraver sit pseudonym, ligesom Stephen King gjorde. Og så genopstår pseudonymen, så... Ja, det er rigtigt, den er meget meta, det har jeg godt hørt. Og det er virkelig en utrolig... Det er virkelig en fed roman, altså. Og filmen fungerer faktisk ganske godt også, selvom de løber ind i en del problemer, den gang de lavede den, men det er sådan en anden ting. Men altså, det er en god start, som at læse en Stephen King, fordi den har rigtig mange af de ting med, som Stephen King skriver om, og ikke mindst det, han skriver utroligt tit om forfattere. Og det, men selvfølgelig, altså, man skal skrive om, hvad man kender til, og det Stephen King kender til at være forfatter. Og det har han med i rigtig mange af sine romaner. Og, altså, hovedpersonen i The Shining er også forfatter. Ja. Altså, men det, jeg har det bare sådan, jo, der er to fantastiske film. The Shining Shawshank. Shawshank selvfølgelig, ikke? Altså, det er de to, altså, de er virkelig, det er klassikere begge to. Yeah. Resten, det er sådan lidt, det går da meget hit and miss. Jamen, og noget af det går virkelig, for det er virkelig ringe til det sådan lidt bedre, til det sådan nogenlunde. Ja. Altså igen, jeg synes, what's the hype about? Jeg synes, at han er lidt lille bitte smule overvurderet. Det er nok også, fordi han har lavet så sindssygt meget, ikke også? Så der er nogle rigtig... Han står som værende forfatter til 157 titler. Ja. Ja, altså det er jo fuldstændig sindssygt. Det er også klart, når du crammer så mange ting ud, så vil noget af det også bare være noget crap. Jo. Han går i en rus i en weekend, og så ligger der fem bøger, når han vågner. Jamen det er også bare, at åbenbart, du kan bare gå op til ham og så spørge, hey, må jeg ikke få lov til at lave en bog om, eller en film over din indkøbsseddel? Jo, det er fint. Ja. Der er jo tydeligvis ingen, altså det er jo ikke sådan, at man har sat sig ned og sagt, at vi har et brand her, vi godt vil værne lidt om, eller et eller andet. Ja, altså det er bare fint nok. Har du en short story? Yes, lad os komme afsted med den, altså. Men han har så til gengæld også altid været god til at, sådan, at skrive, hvad hedder det, skrive non-fiction om det at skrive. Altså han har jo lavet forskellige bøger og sådan om, hvordan han er forfatter. Og de er næsten lige så spændende som hans romaner. Yeah. Fordi han skriver om, hvor meget han selv læser for at kunne skrive. For at få noget ud den ene ende, så skal man nogen ind den anden ende. Yeah. Og hvor mange film han ser, og hvor meget... Altså hvor meget musik han hører. Og det er jo også noget af det, der går igen i alle hans bøger, at der er simpelthen så mange citater fra film og fra andre bøger og fra... Ja. Altså... Jamen det er rigtigt. Han er jo ikke nogen dum mand, altså. Han er en skrivekugle, men han er jo... Han har nedtonet. Han skriver ikke så meget, som han gjorde førhen. Nej. Og det er ikke fordi, han ikke har været idéerne, men det er simpelthen fordi, han ikke kan. På grund af, at han var involveret i det der biluheld for, hvad er det, 10 år siden eller sådan noget. Og det har jo gjort, at han ikke kan sætte ret meget ned, som han gjorde før ind på grund af smerter og sådan noget. Og det har simpelthen gjort, at han har ikke, han sætter ikke så mange timer foran sin computer, som han gjorde før ind. Det kan han ikke. Men jeg kan i hvert fald godt, hvis I får lyst til at læse et eller andet, så kan jeg godt anbefale Dark Tower, hvis I er til noget fantasy, western, gritty, ondt. Er den ikke også lavet som graphic novel? Jo, det er den. Og det er nok også fint nok. Jeg har læst første bog af den, tror jeg det er, men den bladrer meget rundt i bøgerne. Den holder sig ikke sådan til første roman er første graphic novel. Men det har også været en film på vej i mange år, hvor de har prøvet. Det er jo ikke én film, fordi det er seks bøger eller sådan noget. Det er den bliver meget, meget dyr, og det er det, der er problemet. Ja, de vil gerne lære den som en a la Game of Thrones tv-serie. Men det er igen, fordi budget. Dark Tower er meget, meget meta. Han ryger rundt i hovedet på sig selv og på andre, og i fortiden og i fremtiden og i parallelle universer, og det er sindssygt. Men det er fedt at læse, fordi at der har man tiden til at lade det synge ind. Den går da anbefales, hvis man jeg gik så i stå i bog 2, fordi det blev lidt for syret. Der manglede jeg noget stærkere kaffe. Så nå, skal okay. Har I set han lavet en film, eller han har skrevet en manuskript til en film, der hedder Trucks. You turn, you die. Det er tagline på den. Det er da helt fedt. Oh my god. Det er sgu da fedt. Det er jo til genindspilning af hans egen Maximum Overdrive. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og det er sådan en blanding af Duel også. Ja. Nå. Er ja. Du? Ja. Okay. Skal vi prøve at runde det her, ja? Sommetider vender de tilbage igen. Igen. Igen, igen. Ja. Nej, igen. Igen. Igen, ja. Nå. Skal vi runde The Running Man af med et par taglines? Ja, altså og først sluttende kommentarer. Noget vi slet ikke har været inde på, det er hende der dame der. Jeg synes bare hun var mega irriterende, og jeg sad bare og håbede på at boss og kunne, ja, han var så død på det tidspunkt, men en af de andre lige kunne gøre det af med hende. Var jeg den eneste? Nej. Det er også den der sang hun har. Come on man. Jamen, jeg kan ikke lave den, men men den er bare, den er rigtig rigtig skidt. Men det er også mærkeligt der, hvor hun kommer hjem. Det første, hun gør, det er at smide alt tøjet, og så være i undertøj, så hun kan træne. Og ja, så bliver hun bundet op af Arnold i den der lidt kinky... Det var også det, Sharon Stone gjorde i Total Recall. Ja, det er der er et eller andet over det i 80'erne. Ja, men hun træner ikke i sit undertøj. Nej, det er rigtigt. Det synes jeg, det gør man for lidt nu til dags, at piger træner i undertøj. Det kunne vi godt få gennemført. Det er der for lidt af, det er rigtigt. Ja. Helt sikkert. Nå, har du en tagline, Christoffer? Altså, ja, og så vil jeg også lige sige, inden jeg har min tagline, så vil jeg sige igen, den her film mindede mig om, der er ikke nogen, der kan se så sur ud som Arnold. Det er til sidst, hvor han går rundt om ham der i verden. Han ser så gal ud. Han ser så gal ud, at han bare kan slå mig ihjel med den der frown, han har næsten. Altså, og det er bare så fedt. Det vil jeg bare lige sige. Men okay, min tagline er, jeg har to. Just do it! Eller run, Arnold, run. Sådan. Og de var tilpas kort den her gang. De kunne, man faktisk have begge just, to med på. Den er just, jeg synes Nike, de skulle prøve at høre Arnold, om han kunne. Just do it! Do it! Kill me now! Do it! I'm here! Kill me! Kill me, I'm here! Eller hende der fra Forrest Gump, der siger, run Arnold, run! Ja. Hvad siger du, Gert? Running Man. Det er en... Ja, nu bliver det for lang igen. Det er okay. Læser det. Jamen, jeg skal tage og skrive dem her ned, fordi... Jamen, det tror jeg. Ja, nej. Nej, kør, kom. Running Man, det er Hunger Games, bare bedre. Det var det, jeg skulle sagt. Jamen, det er godt. Hunger Games, bare uden teenager og... Jamen, den er bare mere underholdende, den her. Altså, det er sgu da en sjov film. Hvad med? The Running Man, det er Hunger Games med motorsave. Ja, godt. Niels, hvad har du? Jeg har Er vi gået fra Arnold Schwarzenegger, The Running Man, til Gustav og Linse i alt andet? Åh, gud. Hvad vil du helst se? Altså, jeg vil godt se et show, hvor Gustav og Linse, de bliver smidt ind til dem der. Til Bosshaw. Til Bosshaw. Ja. Ja, det kunne være fedt. Det kunne være fedt. Men jamen, det kan være, at det bliver det næste koncept med de to. Det gør du, ja. Survival of the gayest. Ja. Okay, jeg har lige fundet en quote fra Stephen King her, hvor han siger, at han havde en aftale med Castle Rock om, at de kunne få alle hans noveller for en dollar, bare han fik lov til at bestemme instruktøren og castet. Og okay, så ville han have rettigheden til at stoppe det. En film, lige meget hvor mange penge de har brugt. Sagde de nej? Det kan jeg så desværre ikke se, men altså, for satan da ikke også. En dollar? Prøv lige at se, hvor meget de bruger på manuskript. Det er sådan en film, der kunne man da lave mange fede småfilm, hvis han så ikke sagde nej. Det tyder jo på, at et eller andet sted, så får han nok nogle penge for dem, fordi at han udøver i hvert fald ikke hans rettigheder til en skid. Jeg tror, han har penge nok. Ja, 350 millioner solgte bøger, det kan vide, om ikke han har fået en krone per stykke eller to. Det tror jeg. Nå, lige nu har vi en afstemning kørende inde på Facebook med, hvad vi skal snakke om næste gang. Og indtil videre står det til at blive... det står enten Hobo with a Shotgun, eller... Hvad var den anden? Vi holder med flodhesten, eller ikke den, der fører? Det kan godt være, det er den, der fører, ja. Jeg synes klart, der er nogle flere, der skal stemme på Rocky 4. Ja, det synes jeg også. Klart, de skal stemme på Hobo with a Shotgun, for den så jeg her for 2 dage siden igen. Sådan. Men gå ind og stem. Vi lader den køre... en uges tid. En uges tid, som vi kan få lidt flere stemmer. Og ellers synes jeg bare, I skal skrive ind på Facebook, hvis I har et eller andet, eller ind på vores hjemmeside, dgfn.dk. Giv os en rating på iTunes, hvis I har lyst. Og ellers så ses vi om 14 dage. Hej hej. Hej hej. Og vidt at se en. Killian, I'll be back.